کے مستانے گئے جشن میلاد منائیں گے مدنی جھنڈ لگائیں گے آقا کے دیوانے گئے آقا کے مستانے گئے جشن میلاد منائیں گے مدنی جھنڈ لگائیں گے منانا جشن میلاد النبی ہر گز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہر گز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہر گز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہر گز نہ چھوڑیں گے آقا کے دیوانے گئے آقا کے مستانے گئے جشن میلاد منائیں گے مدنی جھنڈے لگائیں گے آقا کے دیوانے گئے آقا کے مستانے گئے جشن میلاد منائیں گے مدنی جھنڈے لگائیں گے سرکار کی آمد دلدار کی آمد ہابا آقا کی آمد ہابا دادا کی آمد ہابا سونے کی آمد ہابا میٹھے کی آمد ہابا پیارے کی آمد ہابا سچے کی آمد ہابا اچھے کی آمد ہابا دلبر کی آمد ہابا سرور کی آمد ہابا اول کی آمد مرحبا آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن میلاد منائیں گے مدنی جھنڈے لگائیں گے خدا کے دوستوں سے دوستی ہر گز نہ چھوڑیں گے خدا کے دوستوں سے دوستی ہر گز نہ چھوڑیں گے خدا کے دوستوں سے دوستی ہر گز نہ چھوڑیں گے نبی کے دشمنی ہر گز نہ چھوڑیں گے نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہر گز نہ چھوڑیں گے آقا کے دیوانے گئے آقا کے مستانے گئے جشن میلاد منائیں گے مدنی جھنڈے لگے لگے سنو جمال مصطفیٰ حسن و جمال مصطفیٰ جود و نوال مصطفیٰ جود و نوال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ اوصاف مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا شرافت مصطفیٰ مرحبا مرحبا خاندان مصطفیٰ مرحبا مرحبا اولاد مصطفیٰ مرحبا مرحبا اخلاق مصطفیٰ مرحبا مرحبا اصحاب مصطفیٰ مرحبا مرحبا والدین مصطفیٰ مرحبا مرحبا والدین مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن میلاد منائیں گے مدنی جھنڈے لگائیں گے آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن میلاد منائیں گے مدنی جھنڈے لگائیں گے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہر گز نہ چھوڑیں گے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہر گز نہ چھوڑیں گے آقا کے دیوانے گئے آقا کے مستانے گئے جشن میلاد منائیں گے مدنی جھنڈے لگائیں گے آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن میلاد منائیں گے مرحبا آقا کی آمد، مرحبا مرحبا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو وہ تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان گئے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سگے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد گلیوں میں گھوم گھوم کر گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر نعت نبی سنائیں گے نعت نبی سنائیں گے آج نہیں تو کل سگے پڑھیے صلی علی نبینا محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے ٹھہرانے والے امیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ چشم غالم سے چھپ جانے والے میری چشم غالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمچا دے چمچانے والے برستا رحمت برسا نہیں دیکھ کر ابرِ رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے شفاعت کی ساتھ ابائی شفاعت کی ساتھ ابائی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے اور رضا نفس دشمن ہے دم میں رضا نفس دشمن ہے دم میں کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے